اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اور سارے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم یہاں رہ کر اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں. ہم اپنی زندگی کاٹنے گزارنے نہیں آئے کہ ہماری زندگی کٹ جائے گزر جائے, بلکہ ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بھیجے گئے. جیسے اس برف کی سل ہوتی ہے تو اس برف کی سل کو اگر باہر سڑک پہ ڈال دیں تو وہاں بھی وہ میلٹ ہوتی ہے, لیکن وہاں وہ میلٹ ہو کر کے ضائع ہو جاتی ہے اور دوسروں کی اذیت کا سبب بنتی ہے. اور اسی برف کی سل کو گرمی کے زمانے میں ایک بڑے برتن میں پانی بھر کے اس میں ڈال دیا جائے تو وہ اس میں بھی میلٹ ہوتی ہے, لیکن اس میں میلٹ ہو کے وہ کارآمد ہو جاتی ہے اور بہت سارے لوگوں کی پیاس کا انتظام ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی برف کی سل کی طرح ہماری زندگی کٹ رہی ہے, گزر رہی ہے. تو ہمیں اپنی زندگی کو کاٹنا گزارنا نہیں ہے, بلکہ اس کو قیمتی اور کامیاب بنانا ہے. My respected brothers, Allah subhanahu wa ta'ala, He has given us this life to make it successful. He's saying the time in our life that we are passing through, it's not there just to kill the time or pass the time, but rather is to build success in this life using this time. We're not here to kill time in different pursuits, rather to build life for success. And he gave an example like an ice cube. It's melting. But if we let that big ice cube, you know, in some countries you may have seen the cubes are massive, 1 meter by 1 meter, the commercial size. If you leave it on the street, it will melt. Not only it will melt and get wasted, it will become a means of inconvenience for people who are passing by. But if the same ice cube is used to cool water in summer, then that melting will become a means of quenching the thirst of everyone. Similarly, our life is melting, time is passing by. But if we make use of this time, we can benefit from this opportunity to build success for this life and the hereafter. Zindagi ko kamyab banane ke liye Allah Taala ne apne pyare nabi ke zariye ye mubarak din bheja hai. زندگی کامیابی کا راستہ اور ضابطہ جو اللہ کا دین ہے, دین کے ذریعے زندگی کامیاب بنتی ہے. دین کے بغیر کامیابی نہیں ہے, جیسے پانی کے بغیر حیات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے حیات دی, تو جیسے ہر جاندار کی حیات کے لیے پانی ضروری ہے, ایسے ہی ہر انسان کی کامیابی کے لیے دین ضروری ہے. جیسے بغیر پانی کے حیات نہیں ہے, ایسی بغیر دین کے کامیابی نہیں ہے. To make this life successful, Allah subhanahu wa ta'ala, He sent His deen. And the zabta and the rule of Allah subhanahu wa ta'ala, if we want to get success, we need to bring deen in our lives. As water is essential for life, Allah says in the Holy Quran that every living creature has been created with water. Water is essential for life. If there is no water, there is no life. If there is deen, there is success. If we want success without deen, removing the deen out of the equation, this will not happen. The rule of Allah is, bring deen in our lives, you will achieve success. اس دین پر چلنے میں آخرت کی اصلی اور ہمیشہ کی کامیابی ملتی ہے جس کا نام جنت ہے, اور دنیا کی ٹیمپرری کامیابی ملتی ہے اس کا نام ہے پاکیزہ زندگی, حیاتن طیبہ. اور پاکیزہ زندگی وہ ہوتی ہے جس میں دلوں میں سکون ہوتا ہے. پاکیزہ زندگی کی پہچان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو سکون سے بھر دیتے ہیں. یہ دل میں سکون چیزوں سے نہیں آتا ہے, بلکہ وہ اللہ کے خزانے سے دل میں ڈالا جاتا ہے, اور اس کا راستہ اللہ کا ذکر ہے. تو سب سے پہلی پہچان یہ ہے پاکیزہ زندگی کی کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں سکون ڈال دے گا. اور دوسری چیز یہ ملتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. اس کو محبوبیت کہتے ہیں, جو دینداروں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, لوگ محبت کرتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ملتی ہے کہ عزت ملتی ہے, جہاں بھی رہے گا وہ عزت والا بن کے رہے گا. اور چوتھی چیز یہ ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دیتے ہیں, چیزوں میں اسباب میں برکت ڈال دیتے ہیں, وقت میں بھی برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہے. اور آخری چیز یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت. تو پاکیزہ زندگی وہ ہوتی ہے جس میں دلوں میں سکون ہوتا ہے, لوگوں کے دلوں میں محبت ہوتی ہے, سوسائٹی میں عزت ہوتی ہے، چیزوں میں برکت ہوتی ہے اور دعاؤں میں قبولیت ہوتی ہے. اس کو پاکیزہ زندگی کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں عطا فرماتے ہیں. So success, my respected brothers, how do we define success? When we follow the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala will give success in the hereafter and success in the dunya. Success in the hereafter is entry into paradise for eternity. And success in this world, Allah subhanahu wa ta'ala will give a pleasant life, a pure life, hayatun tayyibah. What is hayat tayyibah? What is a pleasant life? Allah subhanahu wa ta'ala first and foremost, He'll give the peace of mind and peace of heart in our lives. This peace of mind and peace of heart and tranquility, this is not a commodity that we can buy through our possessions of the material world. No. This is a divine gift that Allah instills in the heart of mankind. Peace, tranquility. The second thing, Allah subhanahu wa ta'ala puts the love and affection in the hearts of others. Hayat-e tayyibah. The third, Allah subhanahu wa ta'ala gives this person honor, dignity and respect. The fourth, whatever possessions he has, Allah subhanahu wa ta'ala will give blessings and barakat in this. There's no proper definition of barakah in English. In short time, we'll achieve more. In less money, we'll fulfill our necessities. This is barakah. Allah subhanahu wa ta'ala will give barakah in his life and in his possessions, in his wealth. And the last thing, Allah subhanahu wa ta'ala will grant him entrance into paradise. اور جب دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو ہر چیز چھوٹتی ہے، لیکن دین سب جاتا ہے. اور قبر میں پہنچتے ہی دین کے بارے میں سوال ہوتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ قبر میں ہر ایک سے تین سوال ہوں گے، اس میں ایک سوال دین کے بارے میں ہوگا، آپ کا دین کیا ہے نا. تو دین ساتھ جاتا ہے اور وہی کام آتا ہے، قبر میں اس کا سوال ہوتا ہے. اور جس وقت بندے کی موت آتی ہے، جو دیندار بندہ ہوتا ہے اللہ کے نیک فرما بردار، تو اس وقت میں بہت سارے فرشتے آتے ہیں. یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، ان فرشتوں کے ہاتھوں میں گلدستے ہوتے ہیں. ان گلدستوں میں مختلف قسم کے رنگ ہوتے ہیں، ہر رنگ میں نئی خوشبو ہوتی ہے. اور ایک رومال ہوتا ہے، اس رومال میں مشک ہوتا ہے، وہ رومال اس کی تھوڑی بھی نیچے رکھ دیا جاتا ہے، اور فرشتہ جب اس کی روح نکالتا ہے تو وہ ایسا نکلتی ہے جیسے آٹے میں سے بال، اتنی آسانی کے ساتھ روح نکلتی ہے. اور جس وقت روح نکلتی ہے بدن سے، تو فرشتے اس روح کو سلام کرتے ہیں، کیونکہ وہ روح جو ہے وہ پاکیزہ ہے، نورانی ہے، چمکدار ہے، خوشبودار. تو کہتے ہیں جیسی روح ویسے فرشتے. عام طور پہ ہم لوگ کہتے ہیں جیسی روح ویسے فرشتے. تو نورانی، پاکیزہ، روحانی، خوشبودار روح کو نکالنے کے لیے خوشبودار فرشتے آتے ہیں، نورانی فرشتے آتے ہیں. اور جس وقت روح کھینچی جاتی ہے، اس وقت فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں روح کو، اور فرشتے بشارت دیتے ہیں. اور فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اے روح چل ایسی بیریوں کی طرف جن میں کانٹا نہیں ہے، اور ایسے کیلوں کی طرف جو تو بتو لگے ہوئے ہیں، اور ایسے سائے کی طرف جو نہایت گہرا ہے، وسیع ہے اور پانی بہ رہے ہیں. یہ جنت کے چند مناظر کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، تاکہ اس کی روح نکلے تو خوشی ہو اس کو. یعنی جنت میں جانے والا بندہ ہے یہ، جس کی روح نکالی جا رہی ہے، تو اس کی روح پاکیزہ بنی ہے. پاکیزہ اعمال سے روح بھی پاکیزہ بنتی ہے، نورانی اعمال سے روح نورانی بنتی ہے. اور اس کی روح کو جب آسمان پہ فرشتہ لے جاتا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس روح کا استقبال کرتے ہیں. عرش کے سامنے جا کے یہ روح سجدے میں گر جاتی ہے. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو علین میں پہنچا دو. یہ نظام، یہ معاملہ ہوتا ہے روح کے ساتھ. My respected brothers, when we depart this world, everything will be left behind. All our possessions, all our positions, everything will be cut, left behind. When the person enters the grave, what goes with him is deen. Deen goes with him. His religion, his piety goes with him. In the grave, all of us know there are three questions. And one of the questions that we will be asked, Ma deenuk, what is your religion? Which deen did you bring? What was the religion that you practiced upon? That's why they said when a pious individual passes away, at the time of death, the angels come down with vases of flowers. Each flower is of different color, each color having a different fragrance. And the malaika, the angels, are radiant with light because The person who practices the deen, his ruh is radiant, is nurani. His life is nurani. So the nurani angels, they come down and they bring a piece of cloth that is fragrant and they put it under his chin and they give him the glad tidings of Jannah that proceed into that paradise that has those trees without thorns and those rivers that are flowing, rivers of water and honey and wine, and the ruh comes out of his body as we take out a piece of hair from the flower. How easily it comes out, that's how this ruh comes out. When this ruh is taken away out of the person's body and is proceeded to the heavens, then Hazrat Jibreel alayhi salam, he receives and he welcomes this ruh with 70,000 angels accompanying him. And they take this ruh to the throne of Allah subhanahu wa ta'ala. In front of the throne of Allah, this ruh goes in sajda. And Allah subhanahu wa ta'ala announces, O my malaika, take this ruh in illiyin. Illiyin is that board in barzakh where all the arwah, all the souls of the pious beings are kept, who are enjoying the fragrance and the glad tidings of Jannah. This all happens when a person is practicing deen, and deen goes with him in the grave. Everything else is left behind. And jab woh nikali jati hai to woh jhankne ka alam hota hai, alam sakrat hota hai. اور اس وقت میں اس وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے پاک کلام میں فرمایا کہ جب نیک بندوں کی روح نکالی جائے گی تو فرشتے نازل ہوں گے اور فرشتے یہ کہیں گے کہ خوف مت کرو اور غم مت کرو بلکہ بشارت لو جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. علماء یہ کہتے ہیں کہ خوف آگے آنے والی منزلوں کا ہوتا ہے اور غم چھوٹنے والی چیزوں کا ہوتا ہے کیونکہ چیزیں چھوٹتی ہیں. مکان چھوٹ رہا ہے, دکان چھوٹ رہی ہے, پیسے چھوٹ رہے ہیں, چیزیں چھوٹتی ہیں. تو چھوٹنے کا غم ہوتا ہے اور آنے والی منزلوں کا خوف ہوتا ہے کہ قبر میں میرا کیا ہوگا اور پل صراط میں میرا کیا ہوگا اور حشر میں میرا کیا ہوگا. اس کو عالم سکرات کہتے ہیں. تو پھر آخرت کی منزلیں, آخرت کے احوال سامنے آنے لگتے ہیں مرنے والے کے, اور دنیا چھوٹتی ہوئی نظر آتی ہے. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں اس وقت, آگے آنے والی گھاٹیوں کا خوف اور چھوٹنے والی چیزوں کا غم. اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا, اللہ تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. کہ خوف مت کرو, تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ تم نے زندگی بنائی ہے دین کے اعتبار سے. تو ایسے بندوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا. وَلَا تَحْزَنُوا, اور غم بھی مت کرو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, تمہارے لیے تو بشارت ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. Is the moment of Sakarat where the angels are taking the ruh, and he undergoes two phases. One is the phase of fear of unknown, what is to come, pul sirat, jahannam, hisab, day of judgment, fear of unknown. And the second phase he has is the phase of feeling the loss and grief of leaving everything behind, all the life he worked to own a house, he's leaving his vehicle, he's leaving his bank balance, he's leaving his family behind. So sense of loss of what he achieved and sense of fear of what is to come. But the angels, they give him the glad tidings. They say, Allah takhafu wala tahzanu. Neither you need to grieve, neither you need to worry or have the fear of unknown. Wa abshiru bil jannah. Allah says to the angels, announce to him, give him the glad tidings of the Jannah. Why? Because you've had deen in your life. You practice the deen, you build your Jannah. You don't need to feel sorrow of the things you're leaving behind, and you don't need to have the fear of unknown, because you know what is to come. You're going to enter into the paradise. وَأَبْشِرُوا بِالْجِنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ. This is the Jannah that you have been promised. Because you practice deen, you brought deen in your life. اور جب جنازہ تیار ہوتا ہے تو فرشتے جنت سے لائے ہوا کفن پہناتے ہیں, جنت کی خوشبو ملتے ہیں, اور جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو اس کے دروازے سے لے کر اور اس کی قبر تک دو لائن لگا کے فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے جنازے کا استقبال کیا جاتا ہے. روح کا استقبال آسمان پہ ہوتا ہے اور جنازے کا استقبال زمین پہ ہوتا ہے. جب اس کی لاش قبر میں رکھی جاتی ہے تو قبر مبارکباد دیتی ہے اور قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور قبر وسیع کر دی جاتی ہے, کھل جاتی ہے جہاں تک نظر جائے, اور جو نیک اعمال اس نے کیے تھے وہ اچھی شکل میں اس کو گھیر لیتے ہیں. نماز دائیں طرف آ جاتی ہے, روزہ بائیں طرف آ جاتا ہے, قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر یہ سر کی طرف آ جاتے ہیں, اور جو قدم چلے تھے جماعت کی نماز کے لیے مسجد کی طرف وہ قدم پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں، اور جو صبر کیا وہ اس طرف کھڑا ہو جاتا ہے. اب اللہ کے ولی کو عبادتوں نے گھیر لیا ہے، اور اس کی قبر جو ہے جنت کا باغ بن جاتی ہے اور اس کو صلاح دیا جاتا ہے. And when the person passes away and his janaza commences and the funeral starts, when he is being shrouded in the cloth of this dunya, the angels bring the shroud of Jannah and they shroud him in the cloth of Jannah. And when the people in the dunya are perfuming the dead body, the angels who brought the perfume from Jannah, they perfume his body. And when his janaza is taken from the masjid to the graveyard, the angels line both sides of the coffin to welcome him and to receive him. So in the heavens, the ruh is welcome, and in the dunya, the janaza, the dead body is welcome. When he is put into the grave welcomes him. I am welcoming you among all the inhabitants that used to walk on my back. You are the most beloved to me, and his acts of worship surround him. The salat comes on his right. The fasting comes on his left. His zikr and tilawat of Quran, they move to his head, and the feet with which he used to take the steps to go to salat with jamaat to the masjid, their reward comes to his feet. And his sabr and patience that he observed against the sins, and the patience that he observed in the hardship for deen, that stands in a corner. All his acts of worship surround him, and in the grave a window of paradise is opened, and the qabr, the grave, expands up to his gaze, up to his eyesight, and welcoming him. And this is the status of that God-fearing individual when he is put into the grave. جب قیامت آئے گی تو قیامت کا ہولناک دن ہوگا، گھبراہٹ کا دن ہوگا، لیکن اس گھبراہٹ کے دن میں اللہ کے نیک بندے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان کے لیے عرش کا سایہ ہوگا، نور کے ممبر ہوں گے، مشک کے ٹیلے ہوں گے. اور جنت میں جانے سے پہلے اہل جنت کو اللہ تعالیٰ دسترخوان پہ کھانا کھلائیں گے جس میں ہر نعمت کا مزہ ہوگا، اور پانی پلائیں گے آقا انعامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہوں، یعنی ساقی کوثر حوض کوثر پہ جام کوثر عطا کریں. آپ ساقی کوثر ہیں اور آپ حوض کوثر پہ ہوں گے اور جام کوثر عطا کریں گے. علماء یہ کہتے ہیں کہ اس پانی میں پانچ صفات ہوں گی. وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، اس میں مشک سے بہتر خوشبو ہوگی، اور پلانے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. ان پانچ صفات کے ساتھ وہ پانی ملے گا. جس کو وہ پانی مل گیا وہ کامیاب ہو گیا ہمیشہ کے لیے. اب بڑی شان اور اکرام کے ساتھ اہل جنت جنت میں داخل کیے جائیں گے، کہ ان کا اکرام کیا جائے گا. مکرمون کا لفظ قرآن میں آیا ہے، کہ فرشتے ان کو سلام کر رہے ہوں گے، یہ آپس میں سلام کریں گے، اور اللہ کا سلام آئے گا جنت والوں کو. یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ سلام کرے گا جنت والوں کو. یہ ہے شان ان لوگوں کی جنہوں نے دنیا میں دین کو سیکھا، دین پر چلے، اور دین کو زندہ کیا دنیا کے اندر. So on the day of judgment, which will be a chaotic scene, and on the day of judgment, Allah subhanahu wa ta'ala, He will give these pious individuals who followed the deen of Allah in this world, Allah will give them shade under His throne. And Allah subhanahu wa ta'ala, before entering the people of Jannah into Jannah, Allah will feed them on the dastarkhan. Allah will be their host. They will be the guest of Allah. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he will give them the water to quench the thirst on such a hot day when the sun will be perpendicular to the earth. The earth will be made of copper and the heat will be of intense. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam will give them the cup of Kawthar from the well of Kawthar. He will be personally giving water to each and every Jannati. And the water of Kawthar that they will drink, ulama say in the light of hadith, there will be five qualities in it. That the water will be whiter than milk, it will be sweeter than honey, it will be colder than ice, and it will be having the fragrance of better than Raihan, and it will be given by the hand of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Such sweet water, after they take one sip of it, they will never feel thirsty until they enter into Jannah. Allah will welcome into Jannah. When they enter into Jannah, they will give salam and greetings to each other. The malaika will give salam to the Ahl Jannah. And eventually in the end, Allah will give salam to these people who have entered into paradise. all this return of this individual practicing deen in the dunya, propagating the deen in the dunya and learning the deen of Allah in the dunya. Jannat ke andar hamesha ki zindagi hogi, kabhi maut nahi aayegi. Hamesha ki jawani hogi, kabhi budhapa nahi aayega. Hamesha ki sehat aur tandurusti hogi, kabhi bimari nahi aayegi. Hamesha ki izzat hogi, kabhi zillat nahi aayegi. Hamesha ki khushi hogi, kabhi gham nahi aayega. Aur hamesha ki kamyabi hogi, kabhi nakami nahi aayegi. Hamesha ki zindagi, hamesha ki jawani, hamesha ki tandurusti, hamesha ki khushi, hamesha ki izzat aur hamesha ki kamyabi. Khalidina fiha abada. Forever and ever, infinite life jisko kehte hain. Ye hai jannat jisko Allah ne baar baar apne paak kalam mein bayan kiya hai, wahan ki ne'maton ko. Aur Allah keh raha hai daudo jannat ki taraf jiski chaudhai saaton zameen aasman ke barabar hai. Saaton aasman saaton zameen barabar barabar jod di jaye, itni to chaudhai hai jannat ki, to lambai kitni hogi wo Allah hi janta hai. Uski taraf Allah daawat de raha hai ke daudo us jannat ki taraf jiski chaudhai saaton zameen aasman ke barabar. And my respected brothers, in Jannah, the eternity will be such that there will be no old age after the young age. The Jannati will always be young. The Jannati will always be healthy. The Jannati will always have respect and honor. The Jannati will always be successful. And the Jannati will always have honor and respect. Nothing to lose forever and ever and ever. Which is called eternity, infinite life. Khalidina fiha abada. For eternal life Allah subhanahu wa ta'ala will give. How big is Jannah? Allah says in the Holy Quran, وَسَارِعُوا, run towards that Jannah, with Jannah. What is the size of Jannah? Our elder is saying, if you join on the seven heavens and the seven earth in one plane, how big will be that? That will be the size of Jannah. Imagine how much, how great that Jannah will be. Allah will give all this in return of following deen in this world. Allah Ta'ala Jannat walon ki hayat ko bata raha hai. Ahle Jannat badi khushi ke saath, Allah Ta'ala bada khush hota hai. Jannat walon ka bayan kar raha hai Allah apne paak kalam mein ki ahle Jannat unchi unchi masairiyon par, mote mote gaddon par takiya lagaye hue aamne samne baithe honge. Ye Allah Ta'ala farma raha hai apne paak kalam mein ki ahle Jannat unchi unchi masairiyon par, mote mote gaddon par takiya lagaye hue aamne samne baithe honge. Aur درخت ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوں گے اور میوے ان کے اوپر جھکے ہوں گے اور جام بھرے ہوں گے اور خدمت گزار ادب سے کھڑے ہوں گے اور یہ اہل جنت تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے مخاطب تو ان کے چہروں پر تازگی دیکھے گا, ان کے چہرے سرو تازہ ہوں گے, سامنے پھلوں کی بہار اور نیچے انہار. ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار, اہل جنت کو ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اور چار قسم کی نہروں کا عام ذکر ہے, دودھ کی نہر, شہد کی نہریں, پاکیزہ شراب کی نہریں اور پانی کی نہریں. انہار کا لفظ آیا قرآن پاک کے اندر کہ ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, سامنے پھلوں کی بہار ہوگی اور نیچے انہار. اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہو کر کے اہل جنت کی اس پوزیشن کو بیان کر رہا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی فردر elaborates and explains and describes the way the people of Jannah will enjoy Jannah, because Allah loves the people of Jannah and Allah gives the picture how the people of Jannah, they will be in the gardens sitting on high thrones, thick mattresses, taking support of pillows that are huge and humongous. Facing each other, there are vases full, there are cups full of wine, and the trees are covering them with shade, and the fruits are hanging low in front of them, and they are speaking to each other, facing each other. And then, underneath their palaces in the Jannah, there are rivers. Allah uses the word anhar, plural, rivers, and five rivers of Allah Himself has mentioned. There will be river of water sweeter than honey, there will be river of pure wine, the river of milk, and there will be river of honey. Allah subhanahu wa ta'ala will flow this, and Allah is telling them, enter this Jannah, tajri min tahtiha al-anhar, constantly flowing rivers and rivulets for the people of Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala is sketching this picture so we understand what Allah subhanahu wa ta'ala is giving ahl Jannah, that they will be enjoying this position in the hereafter. جنت کے محل ایسے ہیں کہ ایک اینٹ سونے کی ہے اور دوسری اینٹ چاندی کی ہے, اور سیمنٹنگ مٹیریل جو ہے مشک کا ہے, जिसको गारा कहते हैं, कि दो ईंटों के बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल है वो मुश्क है, और जन्नत की जो घास है वो जाफरान की है, और जन्नत की मिट्टी जो है वो चांदी की है, और जन्नत के दरख्त जो हैं उनके तने सोने के हैं, और जन्नत के जो दरख्त हैं उनकी डालियां मोतियों की हैं, और जन्नत के जो दरख्त हैं उनकी पत्तियां मोतियों की हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, ऐसी जन्नत अल्लाह ने बनाई है, और जन्नत की जो कंकरियां हैं वो डायमंड्स की हैं, जन्नत की जो कंकरियां वो डायमंड्स की हैं, और वहां की घास जाफरान की है। और ये कितने दिन के लिए है जन्नत? ये हमेशा हमेशा के लिए। और अल्लाह कह रहा है कि ये है बड़ी कामयाबी, जालिकल फौजुल अजीम। अल्लाह किसी को बड़ी कहे वो कितनी बड़ी होगी, हम तो उसको सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए जन्नत की नेमतों के बारे में एक जनरल बात कही गई है कि उन नेमतों को न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी के दिल पे उनका ख्याल गुजरा। ऐसी नेमतें अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए जन्नत में तैयार कर रखी, और अल्लाह दावत दे रहा है उनकी तरफ आने के लिए। My respected brothers, Allah subhanahu wa ta'ala, He constructed palaces in Jannah. Which kind of palaces? One brick of gold, one is brick of silver. In between, the cementing, the binding material is mushk. And the soil of Jannah is silver. And the tree, the trunk of the tree is of gold. The branches are made of pearls. The leaves are made of pearls. This is the way Allah has made the Jannah for us. And we'll dwell in it forever and ever and ever. Allah subhanahu wa ta'ala then says, ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. This is the greatest achievement, that an insan enters into such a Jannah. Or he's saying, imagine the greatness which Allah calls it to be great. How great that Jannah is. And will it be there forever, never to be taken out. And he's saying, the stones and the pebbles in the Jannah, they are the diamonds. Imagine, all precious elements Allah will give us free of charge. The requirement, follow them. मेरे प्यारे भाइयों, इस बड़ी कामयाबी को हासिल करने की मेहनत के लिए हमें दुनिया में भेजा गया है। जो मेहनत बताई जा रही है पहले दिन से और आखिर तक बताई जाएगी, कि हमें अल्लाह ने जिम्मेदारी देकर भेजा है कि इस दीन को सीखें और इसकी मेहनत करें, क्योंकि मेहनत से दीन जिंदगियों में आता है। जब मेहनत होगी तो दीन जिंदगियों में आएगा। एक बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े दाई लल्ला हजरत मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह, पूरी दुनिया में अल्लाह ने उनसे काम लिया, और वो इस मेहनत को एक मिसाल से समझाया करते थे। मिसाल से बात समझ में आ जाती है, इस दावत की मेहनत को एक मिसाल से समझाते थे। वो फरमाते थे कि दावत वाली जमीन हो, जमीन ये है दावत, और ईमान वाली जड़ें हो, ये जो जड़ है पौधे की वो ईमान है, और जान और माल की कुर्बानी वाली खाद लगे उसमें फर्टिलाइजर, और तालीम के हलकों का पानी, फजाइल सदकात, फजाइल आमाल, फजाइल सदकात की तालीम के हलकों का पानी, और अल्लाह का जिक्र, कुरान की तिलावत और रातों का रोना, इसका एनवायरमेंट। पेड़ के लिए एनवायरमेंट की जरूरत होती है, एनवायरमेंट है अल्लाह का जिक्र, कुरान की तिलावत और रातों का रोना, इसका एनवायरमेंट हो। सब अरकान इस्लाम का तना तैयार होता है, तना जो है वो अरकान इस्लाम, और उसमें से अहकामात इलाहिया की शाखें निकलती हैं, और इस तरह पूरे दीन के दरख्त का वजूद होता है, और उस पर सुन्नतों की खुशबू वाले फूल आते हैं, और अखलाक वाले फल आते हैं, उनमें इखलास वाला रस होता है। ये इखलास रस की तरह है, जो रस है वो इखलास, वो सबसे बाद में आता है। ये मौलाना मोहम्मद उमर साहब की दी हुई मिसाल है, जो मैं आपको पोस्टमैन की तरह पहुंचा रहा हूं अमानत के तौर। अच्छा, ये फरमाते थे मौलाना मोहम्मद उमर साहब कि दावत वाली जमीन हो, ईमान वाली जड़ें हों, जान और माल की कुर्बानी वाली खाद लगे, तालीम के हलकों का पानी, अल्लाह का जिक्र, कुरान की तिलावत, रातों का रोना, इसका इन्वायरमेंट। सब अरकान इस्लाम का तना तैयार होता है, उसपे अहकामात इलाहिया की शाखें निकलती हैं, और इस तरह पूरे दीन के दरख्त का वजूद होता है, और उस पर सुन्नतों की खुशबू वाले फूल आते हैं, और अखलाक वाले फल आते हैं, उनमें इखलास वाला रस होता है। और ये फरमाते थे, बहुत जामे मिसाल है ये, वो फरमाते थे अगर कोई इस मिसाल को समझ ले तो पूरा काम समझ में आ जाएगा। और ये फरमाते थे कि जिस दरख्त पे फल आते हैं उसकी शाखें जमीन की तरफ झुकती चली जाती हैं, डाउन टू अर्थ, उसको कहते हैं डाउन टू अर्थ। जब दरख्त पे फल आते हैं तो शाखें जमीन की तरफ झुकती हैं, और अगली बात ये है कि अगर कोई उसको पत्थर मारता है तो वो फल देता है, یعنی ایسے درخت میں اگر کوئی پتھر مارے جس پر پھل آئے ہوئے ہیں, ادھر سے پتھر ہوگا ادھر سے پھل ہوگا, ادھر سے پھل آئے گا پتھر کے بدلے میں. یہ مثال دیتے تھے نبیوں والی محنت کی. So it came to get this Jannah, the prerequisite is Deen. And Deen will come through an effort. That's why it came from day one and till the dua. The gatherings are geared towards explaining us how to bring Deen in our lives. How to fulfill the responsibility of effort of Deen. He said one of the great scholars of the time who recently passed away a few years ago, Maulana Muhammad Umar Sahib Rahmatullah Alayhi Palanpuri, he used to give an example of the effort, the prophetic effort. He said, if we understand, because with example, it's easy to understand. We can visualize. And if you understand this, then everything is answered for us. He said, the example of the Deen of Islam is that the land is the land of Da'wat, which is the effort of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And the roots are Iman. And then the trunk is of Islam that will come. And the water will be the halqas of Ta'aleem. And the atmosphere, because it needs an atmosphere. And the fertilizer. The fertilizer for this growth is the Qurbani, sacrifice of Maal and Jaan. People ask, why make sacrifice of Maal and Jaan? That is the fertilizer for this tree. Root is Iman. Fertilizer is the Qurbani of Maal, Jaan, Waqt. And the watering of this tree is through the Tilawat of Quran and Dhikrullah. And the environment is of these A'mal. Then the tree of Islam will grow. And then the Ahkamat, the branches will come as Ahkamat, orders of Allah and the commands of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And the fruits will be of akhlaq. And in them, the juice will be of ikhlas. And he's saying, when the tree is laden with fruit, the tree bows down. You see, it comes down. As the example, the proverb in English is down to earth. And what is the quality of that tree? This is the tree of Islam. This is how it will flourish. And so what is the quality of that tree? When somebody throws a stone, it gives a fruit. This is the life of a Muslim. If we understand this example, we understand what is Da'wat and Tabligh. What is the effort of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So, is mehnat ko karna, ye hamari zimmedari hai. اور اس محنت کے دو میدان ہیں. ایک میدان ہے خروج فی سبیل اللہ, اپنی جان اپنے مال اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنا اور اللہ کے راستے کے اخراجات کو اور مجاہدات کو اللہ کے لیے برداشت کرنا. خروج کی صفت یہ ہے کہ جب خروج ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کی استعداد پیدا کر دیتے ہیں. جو دین اپنے محلے میں مشکل ہو رہا تھا وہ جماعت میں نکل کر کے آسان ہو جاتا ہے. یعنی جو جمعے کے نمازی وہ تہجد گزار بن کے واپس آتے ہیں, جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے تھے جب وہ واپس آتے ہیں چار مہینے لگا کے تو تہجد گزار بن کے آتے ہیں. یہ اس راستے کی صفت ہے کہ جب اللہ کے راستے میں آدمی وقت لگاتا ہے تو اس کی زندگی میں چینج آتا ہے, اس کا یقین بدلتا ہے, اس کا جذبہ بدلتا ہے, اس کی نیت بدلتی ہے, اس کی سوچ بدلتی ہے, اس کی پوری زندگی بدلتی ہے. تو زندگی کو بدلنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا بہت ضروری ہے. یقین بھی بدلے گا زندگی بھی بدلے گی, اور اس کا ریلیشن یہ ہے کہ جب یقین بدلتا ہے تو زندگی بدلتی ہے, اور جب زندگی بدلتی ہے تو اللہ کے فیصلے بدلتے ہیں, اور جب اللہ کے فیصلے بدلتے ہیں تو آدمی کے حالات بدلتے ہیں. اللہ کے فیصلے سے حالات بدلتے ہیں, چیزوں کے حاصل کرنے سے حالات نہیں بدلیں گے. تو حالات اگر بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے زندگی بدلنی پڑے گی, اور زندگی بدلنے کے لیے یقین بدلنا پڑے گا, اور یقین کے بدلنے کے لیے ماحول کو بدلنا پڑے گا, اپنے ماحول کو چھوڑ کے اللہ کے راستے میں جانا پڑے گا. تو دعوت کے نورانی اور پاکیزہ ماحول کے اندر یقین بدلتا ہے, اور پھر زندگی بدلتی ہے, پھر انسان کے حالات بدلتے ہیں, اللہ کا فیصلہ بدلتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو اس کی مصیبتوں کو راحتوں سے بدل دیتے ہیں, اس کے جہل کو علم سے بدل دیتے ہیں, اس کی ذلت کو عزت سے بدل دیتے ہیں, اس کی پستی کو بلندی سے بدل دیتے ہیں, اس کے فقر و فاقر کو غنا سے بدل دیتے ہیں. یہ تبدیلی آئے گی اس کے حالات کے اندر, کہ اس کا فقر و فاقہ غنا سے بدل جائے گا, اس کی پستی بلندی سے بدل جائے گی, اس کی ذلت عزت سے بدل جائے گی، اس کا جہل علم سے بدل جائے گا، اور وہ ایک اچھا بندہ اللہ کا بن جائے گا. لیکن یہ سارا کا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے خروج پر، اللہ کے راستے میں نکلنا، جس کے ہر مجلس میں تشکیل ہوتی ہے. So this noble work of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has two components. One is to proceed in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. That the qurbani of maal, qurbani, sacrifice of wealth, sacrifice of time, sacrifice of one's comfort, proceed in the path of Allah. When the individual goes in the path of Allah, a transformation occurs. A transformation of ideology, transformation of thinking, transformation of his life, transformation of his direction. All these change. That a person who used to be only observant of Friday prayers, weekly prayers, only Friday he used to go for namaz, after he goes for 4 months, he's paband, he's punctual of tahajjud namaz. How did that happen? This is the potency of the effort of Nabi sallallahu alaihi wasallam. This change will come when he does the khuruj fi sabilillah. Because what will happen? When he strives in the path of Allah and has sacrificed, the rule of Allah subhanahu wa ta'ala is, Allah will change his yaqeen, Allah will strengthen his iman. And when that transformation happens, then Allah subhanahu wa ta'ala brings ahkamat in his life, commands. Now he's fulfilling the commands. When he fulfills the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, then the decisions of Allah subhanahu wa ta'ala change. The decisions will become favorable for him. When the decisions of Allah are becoming in favor of this person, then the conditions around this person are favorable. Then Allah subhanahu wa ta'ala changes his disgrace into honor, his poverty into richness, his ignorance into ilm. Allah subhanahu wa ta'ala makes him, he was unknown, Allah will make him famous and popular. Allah subhanahu wa ta'ala will change all the conditions surrounding his life. This is called success. But the condition for this is khuruj fi sabilillah. He thinks that is why in this world, after every gathering, there is a request of tashkeel, give names to proceed in the path of Allah, because the prerequisite for the changing of this yaqeen and the transformation of this faith is to proceed in the path of Allah and make that. Allah ke raaste mein jo tabdili aayi aur jo jazbaat bane, jo iman badha, jo zindagi badli, ye baaki rahe aur badhti rahe, iske liye dusra maidan jo mehnat ka hai وہ ہے اپنے مقام پر آ کر مسجد وار جماعت کے 5 اعمال کرنا پابندی کے ساتھ. اس کو مقامی محنت کہتے ہیں. یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں کہ ایک ہے خروج فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلنا، اور دوسرے ہے مقامی محنت، اپنے مقام پہ آ کر کے 5 اعمال میں لگنا، تاکہ جو تبدیلی آئی، جو ایمان بڑھا، وہ باقی بھی رہے، بڑھتا بھی رہے، اور اس کی حفاظت ہو جائے. مسجد وار جماعت جو ہے نا، مقام پہ، اپنے مقام پہ جو مسجد وار جماعت ہے جس میں 5 اعمال کیے جاتے ہیں، وہ اعمال کی حفاظت کے لیے ہے، اور محلے میں ماحول بنانے کے لیے ہے. ساتھیوں کی حفاظت ہو جاتی ہے. ایک آدمی 4 مہینے لگا کے محلے میں آیا اور محلے کے اندر اس کو ماحول نہ ملا، تو دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے اس کے جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں، محلے کا ٹھنڈا ماحول اس کو ٹھنڈا کر دے گا، ہے نا. جس کی مثال ایسے دیتے ہیں بالکل کہ جیسے آج کل ہماری انڈیا میں بہت شدید گرمی پڑتی ہے، جون جولائی میں یہ 2 مہینے شدید گرمی کے ہوتے ہیں، 48-50 تک ٹیمپریچر ہو جاتا ہے، 50 ڈگری سیلسیس. اب ایسی شدید گرمی کے اندر اگر کوئی آدمی جائے مارکیٹ میں دوپہر میں اپنے بچوں کے لیے آئس کریم لینے کے لیے، تو اب شدید گرمی پڑ رہی ہے، اب اس نے آئس کریم جب دیتا ہے تو دکاندار جو ہے نا فریزر سے نکال کے دیتا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم، اب باہر کا موسم گرم ہے، تو وہ جلدی سے گاڑی میں رکھ کے اور گھر آتا ہے، اور گھر آ کے پھر اس کو کہاں رکھنی پڑتی ہے، پھر فریزر میں نہیں پڑتی ہے، ورنہ تو موسم جو ہے اس کو میلٹ کر دے گا بالکل، کیونکہ موسم 50 ڈگری کا ہے. تو فریزر میں سے نکلی، فریزر میں چلی گئی، ابھی تو محفوظ رہے گی، اور اگر باہر ٹیبل پہ رکھ دی تو میلٹ ہو جائے گی، پانی بن جائے گی. تو ایسے ہی جماعت سے آئے اور جماعت میں جڑ گئے آ کر کے محلے کے اندر، بھائی 4 مہینے لگا کے جماعت سے آئے، 1 دن لگا کے جماعت سے واپس آئے، اور محلے میں مسجد وار جماعت بنی ہوئی ہے پہلے سے، تو جماعت سے آئے اور جماعت میں جڑ گئے مسجد وار جماعت میں آ کر کے، جیسے فریزر سے نکلی فریزر میں چلی گئی، اب محفوظ ہو جائے گی وہ، یعنی ورنہ تو موسم کا اثر، ماحول کا اثر موسم کی طرف پڑتا ہے، جیسا موسم کا اثر ایسی ماحول کا اثر، یہ کہتے ہیں ہمارے بڑے کہ جیسے موسم کا اثر ایسی ماحول کا اثر. تو مسجد وار جماعت کا جو نظام ہے، پورا سسٹم ہے، وہ ہماری حفاظت کے لیے ہے، ہماری حفاظت ہو جائے، ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت ہو جائے، اس کے لیے مسجد وار جماعت کا نظام پوری دنیا میں قائم کیا جا رہا ہے. My respected brothers, the second field in this effort is the local effort, the five amal of the masjid. So the iman that develops in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, when this person comes back, we need to preserve this iman and we need to enhance this iman. And that will happen when the local effort in our masajid is alive. The five amal of da'wat are existing in our masjid. Then what will happen? Whatever iman he develops, he will be able to preserve it and he will be able to enhance it. If khuda na khasta there is no effort, there is no local effort in our masjid, there is no masjidwar jamaat in our area, the individual goes for 4 months, mashallah, he comes with lot of emotions, lot of jazba and ambitions, but there is nothing there, the whole area is cold, the masjid is cold, no amal is taking place, by and by the emotions will die out, he will also cool down. They said the perfect example is our scholars give in back home in India right now in month of June and July, the temperature goes 45-50 degrees Celsius. And if a person, he goes out in the shop to get some ice cream, the merchant, he will take the ice cream out of the freezer and he gives him. And this father, when he brings the ice cream for the children, he has to keep it in the freezer. Only then he will be able to protect it from melting. If he leaves it in the outside temperature, then the heat of the mahol, of the environment, will melt it instantly. So to protect it from melting, you've got to put it in the freezer. So it came out of freezer, goes into freezer. Then it is protected. Person comes from Jamaat, joins the local work Jamaat. The iman is protected. Otherwise, the environment will kill it. He's saying, the example of environment is like climate. How the climate affects us, environment affects us spiritually. That's why it's very important that in our areas, in our masajid, we have the revival of the five amal of da'wat, so that our iman is protected, preserved, and is enhanced on a daily basis. And we make an effort in our locality. Isliye hamari sabki zimmedari ye hai ki hum apne ko apni masjidwar jamaat se connect kar lein. Masjidwar jamaat ke jo amal hain, unse hum jud jayein. तो इंशाल्लाह हम तरक्की करते रहेंगे और हमारी हिफाजत होती रहेगी. जैसे आप सब जानते हैं कि जो पत्ती दरख्त से जुड़ी रहती है, पत्ती जब तक दरख्त से जुड़ी रहती है तो वो सर के ऊपर रहती है और हरी भरी रहती है, और जब वो दरख्त से अलग हो जाती है, टहनी से अलग हो जाती है, तो सबसे पहला काम होता है डाउन फॉल. तो वो ऊपर थी बुलंदी पे, वो जमीन पे आ जाती है और बस चंद दिन के अंदर वो पीली पड़ जाती है और हवा का एक झोंका आता है और बहुत दूर उसको पहुंचा देता है, वो सड़ गल के खत्म हो जाती है क्योंकि वो अलग हो गई. तो जो साथी अपनी मस्जिदवार जमात से जुड़ा रहेगा वो दीन के अतबार से सरसब रहेगा, हरा भरा रहेगा, और जो कट जाएगा इस माहौल से तो फिर उसका डाउनफॉल होगा. और ये बेदीनी की जो हवाएं चल रही हैं और फितने जो फैले हुए हैं, इनमें से किसी फितने का शिकार हो जाए. इसलिए अपने को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए हम अपनी मस्जिद के माहौल से अपने को जोड़ लें तो खुद बहुत हमारी हिफाजत हो जाएगी. So for our own protection and protection of our families, it's incumbent every one of us to join with our local masjidwar effort. Give a good example, like a leaf, when it's connected to the tree through its branch, it's green, it's fresh, it's brilliant, it's working. As soon as that leaf is disconnected from the tree, first thing happens, downfall. It falls on the ground. And then in no time, it dries up, turns yellow. And then one blow of wind will take it from here to somewhere else, and it will decompose, and it will lose its form and shape. The moment we disconnect from our masjid, whatever, this individual, the first thing, he will fall down. And because of the disconnection, now his condition is changing. And God knows in what kind of fitna he will get caught and his life will be lost. That's why it's incumbent for our own protection, protection of our children, protection of our wives and families, we connect with the a'mal of our masjid. Paanch a'mal mein sabse pehla amal jo hai wo rozana ka mashwara hai, aur ye mashwara Allah ke rasool sallallahu alaihi wasallam ki sunnat hai. Is mashware ke andar इज्तमाइयत है कि अगर उम्मत मशवरा करती रहेगी तो उम्मत में इज्तमाइयत रहेगी. मशवरा निदामत से बचने का जरिया है और मशवरे में दिलों का जोड़ है और मशवरा फिक्रों का तादिया है. फिक्रें बढ़ती भी हैं, मल्टीप्लाई होती हैं. اور مشورے کی مثال ایسے ہے جیسے ہنی شہد ہوتا ہے, اور شہد کے جو فارمیشن ہے نیچرل پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ شہد کی مکھیاں مختلف پھولوں کا نیکٹر نکال کے لاتی ہیں اور وہ ایکومولیٹ ہوتا ہے اور شہد بنتا ہے. اور شہد کے اندر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انسانوں کے لیے شفا ہے, فی شفا للناس. ایسی رائے لے کے جب کوئی فیصلہ ہوگا تو وہ فیصلہ شہد کے مانند ہو جائے گا. ساتھیوں کی رائے لے کے ایک فیصلہ ہو گیا, مشورہ ہو گیا, اس میں انشاءاللہ سب کے لیے خیر ہوگی. جیسے شہد میں سب کے لیے شفا ہے, ایسی مشورے سے جو بات طے ہوگی اس میں سب کے لیے خیر ہوگی. تو مشورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, ہر موقع پہ اللہ کے رسول نے مشورہ کیا. حالانکہ آپ صاحب وحی تھے, آپ کا علم سارے انسانوں سے بڑا ہوا, آپ کی عقل سارے انسانوں سے بڑی ہوئی اور وحی کا نزول, اس کے باوجود بھی آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا. کیوں؟ تاکہ یہ مشورے کی سنت امت میں جاری ہو جائے. تو یہ ہے. اب مشورہ کرنے کے لیے چند باتیں بتائی جاتی ہیں کہ مشورے کی بنیاد امانت کے اوپر ہے. مشورے کی بنیاد جو ہے وہ امانت کے اوپر ہے, اور مشورے کی بنیاد اطاعت کے اوپر ہے. کہ مشورے میں ماننے کی نیت سے بیٹھنا ہے, ماننے کی نیت سے کہ بھائی جو طے ہوگا اس کو مانیں گے, اس کو اطاعت کہتے ہیں. اور اطاعت سے ہدایت آتی ہے, اور ہدایت سے دین آتا ہے, دین سے کامیابی ملتی ہے. تو کامیابی ملے گی دین کی بنیاد پر, اور دین آتا ہے ہدایت کی بنیاد پر, اور ہدایت آتی ہے اطاعت کی بنیاد پر. اور اطاعت کا مزاج بنتا ہے مشورے میں بیٹھنے سے. مشورے میں اطاعت کی نیت سے آدمی بیٹھے, ماننے کے جذبے سے, اور فکر مند ہو کے بیٹھے. بے فکری کے ساتھ مشورے میں بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے. یہ بتاتے ہیں ہمارے بڑے موٹی موٹی باتیں مشورے کی. So the first and foremost amal, he is saying there are three amal that we need to do on a daily basis. First and foremost is mashura. The amal of mashura, this is the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. What mashura does is consultation. Sitting together for a few minutes, consulting everyone who has sat down with us regards to the effort of deen. What it does? It unites our hearts, creates the collectiveness, ijtimaiyat. We sit in the mashura on the basis of amanat. As a trust, we give our opinion. And whatever decision is done, we sit with the jazba, with the desire of obedience. So there is amanat, there is trust, and there is obedience in it. And the example of mashura is like the honey. The bees, they go to different flowers, they extract the nectar, and all the nectars are mixed in through the stomach of the honey bee, and then the honey comes out. And Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, فِيهِ شِفَاءُ لِلنَّاسِ. There is cure for this in for every human being in the honey. When the decision is done in the mashura, that decision now will become, bring the cure of the irreligiousness in our community. How that will happen? Through mashura, we want obedience. We sit in the mashura with the jazba, with the desire, obeying whatever is decided. And when we obey, Allah subhanahu wa ta'ala will give us hidayat. When hidayat is given, deen will come. When deen comes, halat will change. Very simple. Very simple equation. So mashura is very important. He's saying, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he used to do mashura with the sahaba, with his companions. Although the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was receiving revelation direct from Allah, his ilm was of the complete level. His intelligence was beyond the intelligence of humanity. His knowledge beyond the knowledge of everyone else. He was getting a direct revelation, sahibe wahi, but still he was doing mashura so that through sahaba the ummah can continue the act of consultation and mashura, so the ummah can be guided. مشورے میں دو چیزیں نہیں ہیں, ایک تو اصرار نہیں ہے, دوسری استکبار نہیں ہے. اصرار کہتے ہیں اڑنے کو, اور استکبار کہتے ہیں اکڑنے کو. نہ اڑنا ہے نہ اکڑنا ہے مشورے کے اندر, یہ دو چیزیں نہیں ہیں مشورے میں, یہ منع کیا جاتا ہے. اور مشورے کو جو کرنا ہے وہ اکرام کے ساتھ کرنا ہے. ہر ایک کی رائے کا اکرام ہونا چاہیے. اپنی رائے دے آدمی تو اپنی رائے کو ناقص سمجھ کے دے کہ میری رائے ناقص ہے. اپنے بھائی کے رائے کا اکرام کرنا, اور جو طے ہو جائے تو اس پہ ہم جم جائیں. اس طرح جب مشورہ ہوگا صحیح نہج پہ تو کام صحیح نہج پہ چلتا ہے. اور مشورے میں شرکت کرنے والوں کو سارے اعمال کا ثواب ملتا ہے. مشورے سے جتنے اعمال وجود میں آتے ہیں ان سب کا ثواب مشورے والوں کو ملتا ہے. My respected brothers, he is saying mashura, there are certain guidelines. One is we should not have stubbornness in the mashura, that this is my opinion, I am stuck to it. I stick to my gun, I am not going to change. No, this is not the attitude in mashura. We give our opinion as a trust, but we don't be stubborn on it. And we don't have pride on the opinion. Like, look, my opinion got accepted, it was the best opinion. No. Rather, we present our opinion as if it is the most deficient opinion. If it is accepted, we ask khair from Allah subhanahu wa ta'ala. This way we continue our mashura. And then the decision that is done in the mashura, we accept it and will fulfill it. Then the khair of the mashura we will benefit from. دوسرا عمل جو ہے روزانہ کا وہ روزانہ کی تعلیم ہے دو محلے والوں کے لیے ایک گھر کی ایک مسجد کی اور یہ تعلیم جو ہے یہ فضائل اعمال فضائل صدقات کی ہے اور علماء یہ کہتے ہیں کہ تعلیم کے ذریعے سے ایمان بھی بڑھتا ہے اور عمل کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے یہ تعلیم ایمان کو بھی بڑھائے گی اور عمل کا شوق بھی پیدا کرتی ہے کروڑوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں اس تعلیم کے ذریعے سے اس لیے اس تعلیم میں ہمیں اپنے کو محتاج سمجھ کے اپنی اصلاح کی نیت سے بیٹھنا ہے اور یہ تعلیم جو ہے ان کتابوں میں پانچوں ارکان بھرے ہوئے ہیں پانچوں ارکان کے فضائل ان کتابوں کے اندر ہیں اور یہ کتابیں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر حضرت شیخ نے مرتب کی ہیں اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی نظریں ان کتابوں پہ پڑی ہیں اور اس کی مقبولیت ہم سب کے سامنے ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ کتابیں پڑھی جا رہی ہیں اور زندگیاں بدل رہی ہیں سیکنڈ عمل فار دا لوکیلٹی آر دا ٹو تعلیم ون از دا تعلیم ان دا ہاؤس with our families, the other is the ta'aleem of fadail in our masajid. We read from the books of fadail, amal, fadail, safqat, the collections of those ahadith that through which will develop the desire of amal. We need to learn that knowledge that will create the zeal for practicing the deen on a daily basis. And we have seen, you know, hundreds and thousands of individuals' lives have changed. This book was compiled by Shaykh al-Aziz Mawlana Zakariya rahmatullah alayh on the instruction of Mawlana Ilyas rahmatullah alayh. So he himself prescribed it in this effort for the tarbiyat of the workers, for the training of the workers. And we have numerous examples how the lives have changed and come on the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. In these books of ahadith, all the five arkan are covered and all the virtues of practicing these arkan is also covered. So we try to sit all in this halqas in our homes and in our masajid. اب تیسرا عمل روزانہ کا وہ روزانہ کی محنت ہے جس کو کہتے ہیں ڈھائی گھنٹے والی محنت کم سے کم ورنہ بعض لوگ آٹھ گھنٹے دیتے ہیں تو روزانہ کی جو محنت ہے وہ گھر گھر در در کی محنت ہے ڈور ٹو ڈور ہر مسلمان بھائی سے ملنا اور اس کو مل کر کے مسجد والے اعمال سے جوڑنا اور اس کی تشکیل کرنا اللہ کے راستے میں جانے کے لیے اس لیے کہتے ہیں کہ ڈھائی گھنٹے کے ذریعے سے نئے لوگوں کی تشکیل کی جائے گی تین دن کے لیے اور پرانے لوگوں کو ہفتوں میں تقسیم کیا جائے گا اور نئے اور پرانوں کی تین دن کی جماعتیں جب بنیں گی اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تو اس سے کیا ہوگا کہ پرانوں کی ترقی ہوگی نئےوں کی تربیت ہوگی جب نئے پرانے ساتھ جائیں گے تو اس سے کام کی ترقی ہوگی سارے پرانے مل کے اگر چلے گئے ایک ساتھ اس سے ترقی نہیں ہوتی ہے بلکہ تنزلی ہوتی ہے کام کم ہوتا ہے اور اگر نئے پرانے ساتھ جائیں گے تو ترقی ہوگی اور نئےوں کی تشکیل روزانہ ڈھائی گھنٹے کی محنت سے ہوگی روز کے ڈھائی گھنٹے ہمارے حضرت فرماتے ہیں مولانا ابراہیم صاحب کہ ہر فیکٹری کے لیے کچا مال چاہیے ہر فیکٹری اس کے لیے کچا مال یعنی را مٹیریل ہماری یہ فیکٹری ہے تبلیغ کی اس کا را مٹیریل ہے کچا مسلمان اس کا را مٹیریل کیا ہے کچا مسلمان ہماری فیکٹری کچے مسلمان سے چلے گی اور یہ فرمایا ایک مرتبہ کچا مسلمان وہ نہیں ہے جو پانچ اعمال نہیں جانتا کچا مسلمان وہ ہے جو پانچ نماز نہیں جانتا جمعہ کا نمازی اس کی تشکیل کرنی ہے ہمیں اور وہ ہے ہماری فیکٹری کا کچا مال کچا سامان را مٹیریل تو نئے نئے لوگوں کی تشکیل کر کے اور پرانوں کے ساتھ میں ان کو اللہ کے راستے میں بھیجنا اور نئے لوگوں کی تشکیل جو ہوگی وہ ڈھائی گھنٹے کے ذریعے ہوگی ڈور ٹو ڈور جانا ہر ایک سے ملنا اپنے محلے کے اندر روز آنا اس سے ہماری بھی ترقی ہے اور محلے میں ماحول بھی بنے گا اور نئے نئے لوگ تیار ہوں گے دعوت کے کام کے لیے جب روز کی محنت ہوگی محلے کے اندر. So my respected, the third amal on a daily basis is the effort of visiting each and every home and each and every adult male in their house on a daily basis. And for this, we are asked to take 2.5 hours, 1/10 of the day, to go and meet the Muslims around the masjid. Some places people are giving 8 hours. We start with 2.5 hours. Through these 2.5 hours, we meet the ordinary Muslims. We talk to them about the deen, about the akhirat, and we tashkeel, we prepare them to go out in the path of Allah. We get the new brothers through 2.5 hours on a daily basis, and we distribute our old workers throughout the week. First week 2, second week 2, third week 2, fourth week 2. Distribute our old brothers who are in this work, so they take new brothers with them to go in the path of Allah subhanahu wa ta'ala for 3 days. When we join new brothers with old brothers, it will be the tarbiyat training of the new brothers, and will be the promotion of the old brothers. Because they are training the new brothers, they will feel their own progress. If all the old workers go together, 1 weekend we get together, go 3 days, there's no new people in it. There's no progress of the old workers. Rather, it is their downfall. Because no work will be done. They're just socializing. There's nobody new to train. Manan Ibrahim Sahib, Maddazillahu al-Ani, he always says, every factory needs raw material. Tabligh also needs raw material. What is the raw material of Tabligh factory? Is a raw Muslim. Who is a raw Muslim? Not the one who doesn't know Tabligh. It's the one who doesn't know 5 namaz. He only does Friday to Friday. He doesn't pray 5 times prayer. Take him out in the path of Allah. Teach him the whole deen. This is our raw material. Then Tabligh will progress. Tabligh will promote. Old workers will progress. New brothers will learn deen. Their service will be done. This is how we need to work 27 days of the month. Take a jamaat out. Every week. On the areas that we distributed from every unit, one jamaat of 3 days have to come on a monthly basis. And the fourth amal is in our maqami work. It is a gasht wala amal, which is 2 gasht. One is our masjid and one is the qareeb ki masjid. It is a mashwaris pe hota hai. Dusra gasht. And this gasht wala amal is our kaam mein reed ki haddi ki tarah hai. Iska asar ye hota hai ki dilon mein imaan utar jata hai aur batil ujad jata hai. Yani gasht wala amal imaan ko dilon mein utar deta hai aur batil ko ujad deta hai. Batil ki jadah katti hai jab gasht wala amal kiya jata hai. یہ بہت طاقتور عمل اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کام کے اندر عمومی گشت کہ عمومی طریقے سے یہ گشت کرنا جس میں صبر ہو شکر ہو ذکر ہو فکر ہو جب ہم گشت کے لیے نکلیں تو اصولوں کو بیان کریں آداب کو بیان کریں اور اس کے بعد میں ہم نکلیں اللہ کے گشت کرنے کے لیے تو ذکر اور فکر کے ساتھ گشت ہو صبر اور شکر کے ساتھ تو پھر یہ گشت اپنا اثر دکھائے گا اور گشت کے ذریعے سے ماحول بدلے گا اس کی بہت سی کارگزاریاں ہیں اس کے لیے وقت چاہیے آپ سب جانتے ہیں کہ گشت کے ذریعے کیسے ماحول بدلتا ہے ایسے دوسرا گشت ہے قریب کے محلے کا تو جماعت بنا کے دوسرا گشت کرنے جائیں چاہے چار ساتھ ہی جائیں جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے جماعت میں برکت ہوتی ہے تو چار ساتھ ہی چاہے جائیں لیکن جماعت بنا کے جائیں ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں جب جماعت بنا کے دوسرا گشت کرنے جائیں گے تو یہ طاقتور جماعت ہوگی طاقت پیدا ہو جائے گی اس میں اور انڈیویجلی آ جائیں گے کہ کوئی دکان سے آ گیا کوئی آفس سے آ گیا اس میں وہ طاقت پیدا نہیں ہوگی اس لیے کہتے ہیں دوسرا گشت جائیں کرنے کے لیے جماعت بنا کے جائیں اس میں طاقت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ and saying the other amal that we need to do on a weekly basis is the 2 gasht, the patrolling and the visiting, one in our immediate area and one in the neighboring masjid. Whatever is decided by mashura, in that area we go and do a weekly visit. This weekly umumi gasht is so powerful. The example of this in our work is like the backbone in the human body. If the gasht is done properly, then Allah will instill iman in our hearts and Allah will remove batil from the areas. But the gasht has to be done properly with certain qualities, sabr, shukr, patience, gratitude to Allah, and with zikr and with fikr. If we will do gasht with these 4 essential components, then Allah will remove batil, approve the batil from its ground, and Allah will instill iman. Numerous examples and reports we have how the weekly gasht changed the environment in the localities, how the umumi jawla has changed the areas of the country. Such a potent effort. So this way, inshallah, we try to do anything. When we go for second gasht, usually what happens, one person comes straight from job, another one will come from his business, saying the recommendation is, we get together in one place, we go in a form of jamaat. Even if there are 4 people, go together, because the help of Allah is with the jamaat. So we go as a jamaat, go to the second locality, where we are going to do our umumi gasht. And the 5th amal is the 3-din jamaat, with our masjidwar jamaat. The 3-din jamaat has been done, that the new and old go together, دو پرانے ہوں ان کے ساتھ چھ سات نئے ہوں, اس طرح سے جماعت جب جائے گی تو انشاءاللہ جس بستی میں جائے گی اس بستی میں بھی اثر ہوگا, اور یہ نئے جو گئے ہیں یہ دائی بن کے واپس آئیں گے. یہ پانچ اعمال ہیں, ان کو اپنی اصلاح کی نیت سے کرنا ہے. جہاں شبگزاری طے ہے مشورے سے تو شبگزاری کھانے بستر کے ساتھ کریں, کھانا بستر لے کے آئیں اور ایک شب گزاریں جہاں مشورے سے طے ہے. یہ شبگزاری جو ہے نا یہ فکروں کو بڑھانے کی راہ, فکریں بڑھتی ہیں اور اس کا اثر مسجد وار جماعت کے اعمال پر پڑتا ہے. جو ساتھی شبگزاری کریں گے فکروں کے ساتھ ایک رات گزاریں گے تو انشاءاللہ ان کے اندر مضبوطی آئے گی اور ان کے ذریعے سے پھر مسجد وار جماعت میں مضبوطی آئے گی. تو مسجد وار جماعت اور شبگزاری انٹر ریلیٹڈ ہیں دونوں. مسجد وار جماعت کے ذریعے شبگزاری مضبوط ہوگی اور شبگزاری کے ذریعے مسجد وار جماعت میں مضبوطی آئے گی. اس لیے کھانے بستر کے ساتھ شبگزاری کرنا یہ پانچ اعمال کو مضبوط بنانے کے لیے ہے, یعنی جہاں شبگزاری طے ہے وہاں پہ اس کو کرنا ہے. اور ان پانچ اعمال جو بتائے جاتے ہیں اجتماعی اعمال, ان کے ساتھ انفرادی اعمال ہیں کہ ہماری پانچ وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو. یعنی ایک بزرگ تھے نادر علی خان صاحب, تو وہ چار فی بتاتے تھے, چار اعمال فی سے شروع ہونے والے. تو ایک وہ کہتے تھے کہ پہلا عمل ہے تکبیر اولیٰ, کہ پانچ وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو. دوسری فی کہتے تھے کہ تلاوت قرآن, روزانہ تلاوت قرآن ہو. تیسری فی کہتے تھے تسبیحات کا اہتمام صبح شام. اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے تہجد کا اہتمام, رات میں تہجد پڑھی جائے. یہ چار اعمال ہیں جو انفرادی ہیں تی سے شروع ہونے والے, اس کو یاد رکھنا آسان ہے بالکل. کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازوں کا اہتمام, روزانہ تلاوت کا اہتمام, روزانہ تسبیحات کا اہتمام, اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنا چاہیے رات میں تہجد کا اہتمام. دن کی محنت ہے رات کا رونا ہے. اینڈ سملرلی آن اے منتھلی بیسس ایز وی ڈسکرائبڈ ارلیئر وی ٹیک اے تھری ڈیز جماعت آؤٹ, two old brothers, 6-7 new brothers. This way we will go out, we will be able to do the tarbiyat of these new people, they will learn deen, the locality we go will leave an impact. Likewise we go for 3 days in the path of Allah subhanahu wa ta'ala on a monthly basis. And the other thing is, if in our city we have a night of ishtama, shabguzari, the masjid of our brothers should attend it. This is the night of fikr. Bring our weddings and bring our own food. And we stay overnight, make i'tikaf. Those individuals of the masjid who will participate in shabguzari, they will strengthen the masjid war jamaat. They themselves will become strong in the work of their masjid. Masjid will benefit from shabguzari and shabguzari will benefit from the masjid war jamaat. So there's interdependence and interrelation. So whichever cities have shabguzari, we try to bring our brothers overnight stay. Those who have spent time, make some fikr. This way inshallah we try to do our 5 amal. And the doctor is saying along with this, there are certain individual amal that each and every individual has to do as his personal amal. One of our elders, Dr. Nader Ali Khan Sahib from Aligarh, he made it very simple. He used to say there are 4 essential T's. 4 words that start with alphabet T. Everybody needs to observe. One is performing salat with jamaat with takbir ula. So first is takbir, first takbir with the imam. When he says Allahu Akbar, we are in jamaat in our masjid for salat. Second T is tilawat of Quran on a daily basis. Some portion we should fix, try to observe the recitation of Quran on the daily basis, tilawat of Quran. Third is tasbihat, our tasbih, remembrance of Allah, glorification, salutations on Rasul sallallahu alayhi wa sallam on a daily basis with punctuality. And the fourth is to ask Allah subhanahu wa ta'ala waking up in the night, tahajjud prayers. For 4 things, takbir ula, tilawat of Quran, tasbihat on a daily basis, and tahajjud in the night, making dua for ourselves and for the whole ummah. These are our individual amal. The other 5 amal are the collective amal. These will fuel the work of da'wah. اور جماعت کوئی بھی ہو, 3 دن کی یا 3 چلے کی یا چلے کی, ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ روانگی کی ہدایات ضرور دی جائے. بغیر روانگی کی ہدایت کے کوئی جماعت نہ جائے, چاہے دیر ہو جائے, کوئی ارد نہیں اگر دیر ہو جائے, لیکن روانگی کی ہدایات پوری دی جائے. اور کوئی بھی جماعت جائے وہ 3 محنتیں کرے. ایک محنت تو اپنے اوپر, اپنے ساتھیوں کے اوپر ہے, یعنی اعمال دعوت میں لگنا مسجد کے اندر, یہ پہلی محنت ہے. دوسری محنت ہوتی ہے کہ ہر جگہ سے نقد جماعت نکالنا, یعنی نقد جماعت نکالنے کی محنت کی جائے. کبھی جماعت نکلے گی, کبھی نہیں نکلے گی, ہمارے ذمہ محنت ہے, جماعت نکلے یا نہیں نکلے, لیکن اس میں بستی میں جا کے نقد جماعت نکالنے کی محنت کریں. دوسری محنت ہے یہ. اور تیسری محنت ہے کہ مسجد وار جماعت کو جمانا, یا مسجد وار جماعت نہیں ہے تو قائم کرنا اس کو, اگر نہیں ہے تو بنانا اور ہے تو جمانا. یہ تین محنتیں ہوتی ہیں ہر مسجد ہر جماعت کے لیے. ہمارے بڑے تین محنتیں بتاتے ہیں. So when we go, I think with these amal, we continue in the work. When we go out in the path of Allah, whether it is a 3 days jamaat or a 40 days jamaat or a longer period, every jamaat should be departed after giving the muzakira of the departure talk. Rawangi baat. Even if it delays the departure for 1 hour, make them sit. Give this guideline how to spend time. 3 essential efforts every jamaat needs to make. One is our own training, the jamaat individuals, our own training, our own iman, our own correction through participation in the aman of da'wah. Second effort is to take cash jamaat out. Wherever, whichever locality we go, we make such an effort, we can take a cash jamaat out to go in the path of Allah. Sometimes we will succeed, sometimes we will not. Our job is to make the effort. How we can tashkil brothers to go out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. And the third effort is to establish, to strengthen the masjidwar effort in the masjid we go. If the masjidwar effort is not existing, then establish it. If it exists, strengthen it. Aur bhai, mehnat ke andar jaan padti hai dua se. Isliye dua mangna, dua lambi dua mangna, dua ke baare mein hamare bade farmate hain ki dua hamari haajat bhi hai aur Allah ki ibadat bhi hai. Dua jo hai hamari haajat bhi hai aur Allah ki ibadat bhi hai. بلکہ عبادت کا مغز ہے. دعا کے بارے میں آتا ہے کہ عبادت کا مغز ہے, اور دعا مقبول بھی ہوتی ہے محفوظ بھی ہوتی ہے. یعنی اور دعا مانگنے میں مایوسی نہیں ہے, کوئی دعا رد نہیں کی جاتی ہے, یا تو وہ مقبول ہوگی یا محفوظ ہوگی. مقبول ہوتی ہے تو دنیا کے اندر اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. جب وہ مقبول ہو جاتی ہے, اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے, تو مولانا محمد عمر صاحب فرماتے تھے کہ دنیا میں 4 قسم کے اثرات آئیں گے دعا کے, 4 قسم کے. ایک تو یہ بتاتے تھے وہ کہ کبھی ایسا ہوگا کہ جو مانگا وہ فوراً مل گیا. کبھی ایسا ہوگا کہ جو مانگا وہ فوراً مل گیا. کبھی ایسا ہوگا کہ جو مانگا وہ کچھ دنوں کے بعد ملا. ملا وہی جو مانگا تھا, لیکن کچھ دنوں کے بعد ملا. تیسری شکل یہ ہوگی کہ جو مانگا وہ تو نہیں ملا, بلکہ جو مسئلہ تھا ہمارے حق میں بہتر تھا وہ دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کے علم اور مسئلے سے چیزیں آتی ہیں, اللہ کی طرف سے ملتی ہیں. ہم کچھ مانگتے ہیں اللہ دیتا کچھ ہے نا. یہ پہلی شکل یہ ہے کہ جو مانگا وہ فوراً مل گیا. دوسری شکل یہ ہے کہ جو مانگا وہ کچھ دنوں کے بعد ملا. تیسری شکل یہ ہے کہ جو مانگا وہ تو نہیں ملا, لیکن جو مسئلہ تھا ہمارے حق میں بہتر تھا وہ دیا اللہ تعالیٰ نے. اور چوتھی شکل یہ ہے کہ ان شکلوں میں سے کوئی شکل ظاہر نہیں ہوئی, تو کوئی مصیبت آ رہی تھی آسمان سے, تو دعا نیچے سے جاتی ہے, مصیبت اوپر سے آتی ہے, اور یہ دعا مصیبت کو ختم کر دیتی ہے. اس لیے کہتے ہیں بلاؤں کی موجوں کا دعاؤں سے استقبال کرو, کہ نیچے سے دعائیں جاتی ہیں اوپر سے مصیبتیں آتی ہیں, مصیبت دعا سے ختم ہو جاتی ہے. تو یہ 4 شکلیں ہیں دعا کی قبولیت کی. اور پانچویں یہ ہے کہ آخرت میں بعض دعائیں جو ہیں وہ آخرت میں محفوظ کر دی جائیں گی. مرنے کے بعد آدمی جائے گا تو اس کا اجر اس کو دے دیا جائے گا. ان 5 شکلوں میں سے کوئی نہ کوئی شکل وجود میں آتی ہے, کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے. اس لیے دعا کو اچھے گمان کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. So my respected brothers, the other point we need to remember, along with all this effort, we need to take some time out and learn how to make dua. Long dua, engage, speaking to Allah, asking our needs. Dua is accepted or dua is preserved. Manan Umar Sahib Rahmatullah, he used to say, there are different conditions of the acceptance of the supplication of our dua. Either when we make dua, Allah immediately answers and gives us what we ask for. Second, Allah subhanahu wa ta'ala will give us what we ask, but with a certain delay, not immediate. And sometimes Allah subhanahu wa ta'ala, He will give an alternate thing which is beneficial for us. What we ask may not have been beneficial, Allah knows. He will give some alternative answer. In response to our dua. And the fourth is, if there was a calamity, none of this happened, neither Allah gave us what we want immediate, or with delay, or some alternate, Rather, Allah subhanahu wa ta'ala removes some of the calamities that were going to fall upon us. Some sickness, some accident, we don't know what form of calamity. Some loss in wealth, some loss in health. Allah protects us from that, removes that calamity. Dua goes from here, and the calamities come from the top, heaven. So Allah removes the calamities. And even if this did not happen, then Allah preserves this dua as a reward in the hereafter. So we make habituate ourselves to constantly take some time out and supplicate to Allah. Ask Allah subhanahu wa ta'ala for our need. Maulana Muhammad Umar Shah farmate the, ke jis bande ka rona Allah ko pasand a jata hai. Jis bande ka rona Allah ko pasand a jata hai, to uske kaamon ko atka atka ke banata hai. Allah ta'ala. Ek saath nahi banata. Agar ek saath bana denge to roega nahi phir ye. सो जाएगा जाकर के. तो मौलाना फरमाते थे कि जिस बंदे का रोना पसंद आ जाता है, अल्लाह उसके कामों को अटका अटका के बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं, ताकि ये आता रहे और रोता रहे, क्योंकि इसका रोना अल्लाह को पसंद आ गया है. मनोमर साहब यीशु से एन इंडिविजुअल हु अल्लाह लव्स हिज क्राइम, अल्लाह सुभान व तआला ग्रांट्स हिम हिज नीड इन अ ग्रेजुअल मैनर इन अ मेजर्ड पेस. व्हाई? So that he cries to Allah. Allah loves his crying. If Allah gives him everything in one shot, he'll get it, he'll go sleep. Allah loves his crying. So Allah gives him in steps, gradually. He gives him one thing, then he cries again, Allah gives him again. He cries again, Allah gives him again. Because Allah loves that this person cries to Allah subhanahu wa ta'ala. And ek dusre se ye suna ki jis dua ki qubooliyat mein der lagti hai, usme zyada khair aati hai. ये अच्छी तरह सुन लें हमारे साथी. जिस दुआ की कबूलियत में देर लगती है उसमें ज्यादा खैर आती है. इसलिए मांगते रहना है, मायूस नहीं होना है कि मायूस होकर छोड़ बैठे कि साहब अभी दुआ कबूल तो हुई नहीं. हर दुआ जा रही है अल्लाह के दरबार में, लेकिन दुआ की कबूलियत में जो देर लग रही है ना, उसमें इसलिए लग रही है कि ज्यादा खैर देने वाले हैं अल्लाह ताला, ज्यादा खैर आने वाली है. इसलिए मांगते रहना मुस्तकिल अल्लाह ताला से. और सबसे बेहतर वक्त मांगने का वो तहज्जुद का वक्त है, रात का वक्त है, जब सन्नाटा होता है, सब सो रहे होते हैं और ये रो रहा होता है अल्लाह के सामने. एक हमारे यहाँ बुजुर्ग अलीगढ़ में वो फरमाते हैं कि पांच वक्त की मुलाकात अल्लाह मियां से सरकारी मुलाकात, यानी पांच वक्त की नमाज, पांच वक्त की नमाज अल्लाह मियां से सरकारी मुलाकात, और तहज्जुद की नमाज अल्लाह मियां से प्राइवेट मुलाकात. जैसे आदमी घर पर जाकर मिलता है ना वन टू वन, यानी ये कहता साहब ऑफिस में तो बहुत से लोग होंगे और मुझे रात की बात आपको बतानी है जो सबके सामने मैं नहीं बता पाऊंगा, तो मैं घर पे आके बोलूंगा वन टू वन. तो ये कहते थे, ये कहते हैं वो हमारे बुजुर्ग कि पांच वक्त की नमाज अल्लाह यहां से सरकारी मुलाकात वो मैंडेटरी है, पांच वक्त की नमाज पढ़नी है, और तहज्जुद की नमाज अल्लाह यहां से प्राइवेट मुलाकात वन टू वन. तो वहां कहना है अल्लाह ताला से जो कहना है तहज्जुद के अंदर. ये Allah gives greater khair, greater good in it. So we should, there is no hopelessness. Sometimes insan, you know, he gets impatient. Oh, I did dua so long, nothing happened, now he stops. No. Allah wants to grant greater good, so Allah is delaying the answering of that dua. So we continue with the dua. We shouldn't stop making the dua. Allah, so, and this dua, the recommended time is the time of tahajjud. Late night, when everybody is sleeping, we wake up and we're crying in front of Allah and asking Him. As one of our brothers, elders in the city, he gives a good example. He goes, the five times salat we are doing in the presence of Allah, that's an official mandate. We go in Allah's presence, public, official. But tahajjud is a private meeting with Allah. In the office, we meet multiple people. But if there is something confidential we want to say, we take an appointment, meet him in the house, and then we give the private message. And tahajjud is a private meeting with Allah subhanahu wa ta'ala, where we put our knees in front of Allah. So hum sab inshaAllah iski niyat karein ki hame Allah ke raaste mein bhi nikalte rehna hai, maqami kaam ko bhi karna hai, aur apne infiradi amal pe bhi jamna hai inshaAllah. Aur duaon ka ehtimam karna hai. Karenge inshaAllah sabhi hazrat. So all of us take intention, we'll go in the path of Allah, we'll do our local effort, we do our infiradi amal, and we'll be consistent with dua inshallah. Everybody will do this? InshaAllah, there will be the main bayan after Salatul Asr. Asr is at 7 o'clock, so brothers can engage in their infiradi amal. InshaAllah, get ready from 6 o'clock, do our wudu, whatever preparation. 7 o'clock is Salatul Asr.